第九段 Tet Lama tashir kol hayom? Ata sameach meod? Ki etmol kamti baboker va'etze me'oholi va'elech lasade imtzoni va'ere na'ara yafa ro'a tzon aviha etzel derech Yerushalayim. והנה, היא שרה שיר, וטוב השיר מכל השירים אשר שמעתי עד היום הזה. ואומר אל הנערה, מאין את? ותען ותומר, אני יושבת בירושלים, ובית אבי מבני יששכר. אתה ידעתי למה אתה שמח. היא מצאה חן בעיניך. וגם אני מבית יששכר.